كذبت قوم لوط المرسلين. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے، گویا بھتیجے تھے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو خیر باد کہا، ہجرت کی، تو اس وقت صرف ایک یہی فرد تھے جو ایمان لائے. انہوں نے بھی آپ کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کی اور یہی آپ کو نبوت عطا ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو شرق اردن کی طرف روانہ کر دیا. شرق اردن کا علاقہ سدوم اور اموریہ جیسی بستیوں پر مشتمل تھا. مرکزی بستی کا نام سدوم تھا اور اس کے ارد گرد کچھ اور بستیاں تھیں. مجموعی طور پر ان پہ شام کا علاقہ بھی بولا جاتا ہے. تو جس قوم کی طرف لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اس قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، الا تتقون، تم ڈرو گے نہیں، تم تقوی نہیں اختیار کرو گے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واتیعون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس جہان والوں میں سے؟ لوط علیہ السلام جس قوم میں آئے تھے وہ بہت شہوت پرست قوم تھی، اور اس معاملے میں وہ حد سے بڑھ چکے تھے کہ ان کے لیے اپنی اس نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کی بیویاں کافی نہ تھیں. وہ نوجوان لڑکوں سے مباشرت کا فعل کرنے لگے. تو لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ سے تقویٰ کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا اور انہیں جھنجھوڑا کہ تم یہ کیسی حرکت کر رہے ہو کہ دنیا کی مخلوق میں سے اپنی نفسانی خواہش کی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو. ذکران جو ہے یہ ذکر کی جمع ہے، اور یاد رکھیے کہ اس بری عادت کا آغاز قوم لوط سے ہی ہوا. یعنی دنیا میں سب سے پہلے یہی قوم تھی جس نے اس برائی کا آغاز کیا، اسی لیے اس عمل کو لواطت کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو لوطی. لیکن اس کے بعد سے تو اب یہ فعل یا یہ برائی دنیا بھر میں عام ہو چکی، اور اب بہت سے مہذب معاشروں میں اس کو قانوناً جائز بھی قرار دیا جا چکا ہے. اتأتون الذکران من العالمین، یعنی ساری دنیا میں تم انوکھے ہو کہ جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کیا تمہاری ازواج یعنی بیویوں میں سے. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. یعنی تمہاری نفسانی خواہش کے لیے اللہ نے جو بیویاں تمہارے لیے پیدا کی، مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تو من کا ایک معنی بیانیہ ہوگا، یعنی یہ جو تمہاری بیویاں تمہارے لیے پیدا کی، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم ان کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے مردوں کی طرف رغبت کرتے ہو؟ اور من کو اگر تبعیض کے معنوں میں لیا جائے تو معنی کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جو تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، یا بیویوں کا جو مقام تمہارے لیے بنایا، وہی فطری ہے، اور اس کو چھوڑ کر تم خلاف فطرت عمل کرتے ہو. ایسا کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی خلاف فطرت عمل کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے. یہاں ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا؟ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. یعنی اس معاملے میں کسی حد پر نہیں رکے، یہ ان کے اندھے پن کی دلیل تھی، کیونکہ انسان جب فطرت کے راستے کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اس کی فطرت جب مشق ہو جاتی ہے تو اس کو اچھے برے کی پہچان نہیں رہتی، اس کو برائی پھر بری نہیں لگتی، ایسا انسان پھر کسی حد پر نہیں رکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی دریا میں اگر طغیانی آ جائے، دریا کا پانی اپنی حدوں سے باہر نکل جائے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں تباہی پھیلائے گا، کس کس چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی طرح ایسا شخص جو ایک دفعہ فطرت کی خلاف ورزی پہ تل جاتا ہے، خلاف فطرت طریقہ اختیار کرتا ہے، تو وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ان طریقوں کو اختیار کرنے لگتا ہے کہ جن کے لیے پھر کوئی لمٹ نہیں، یا جن کی ناپسندیدگی میں کوئی شک نہیں، یا پھر وہ غیر فطری طریقہ محض ایک نہیں، اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی فطرت سے انحراف کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان پھر غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے۔ آدون کا لفظ جو ہے یہ آدم کی جمع ہے، حد سے تجاوز کرنے والا، حق کو چھوڑ کر باطل کو یا حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنے والا۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، اے لوط اگر تم باز نہ آئے، یعنی مت سمجھاؤ ہم کو، اپنی نصیحتیں بند کرو، اور اگر تم اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر تمہاری خیر نہیں، کیا ہوگا؟ لتکونن من المخرجین، تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو ہماری بستیوں سے نکالے گئے، یعنی پھر تمہیں ہم اپنے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ کیونکہ سورۃ الاعراف اور سورۃ النمل میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ان کی قوم نے لوط علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی، اور کیا کہا متفقہ طور پر، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، آل لوط کو اپنی بستیوں سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں، یہ نیک بنتے ہیں تو کہیں اور جا کر رہیں، پھر ہمارے بیچ میں نہ رہیں۔ ان کی یہ سوچ بھی بالکل ایک خلاف فطرت سوچ تھی نا، یہ جو لفظ آدون ہے کہ کسی حد پہ نہ رکنے والے تھے، پھر یہ محض اس عمل میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر طریقے اور ہر کام میں وہ حد سے پار ہونے والے تھے۔ اسی کی ایک مثال کیا ہے کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یعنی بجائے اس کے کہ وہ برائی سے باز آتے، انہوں نے کیا کیا، ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا یا ان کو نکلنے کا حکم دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات معاشرے میں برائی کا ایسا زور ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسی کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ نصیحت کا آواز کا کوئی فائدہ نہیں، تم چپ رہو، سب لوگ جب ایسا ہی کر رہے ہیں تو تم اپنی خیر مناؤ۔ یعنی کہتے نا، دجل کا سکہ رواں ہے دہر میں، ہو رہا ہے بندہ مومن حقیر، کہ جو شخص اندھیرے میں روشنی کا چراغ جلانے کی کوشش کرے گا لوگ اسی کو پاگل قرار دیں گے۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکلنے کے لیے کہا تو لوط علیہ السلام نے جواب کیا دیا، قال انی لعملکم من القالین، کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں۔ قالین، قاف لام یہ اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہے بیزار ہونا، ناخوش ہونا، شدید بغض رکھنا۔ جب قوم نے لوط علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے الٹا ان پہ کئی طرح کی پابندیاں لگانی شروع کر دی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے عمل سے پوری طرح بیزاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، رب نجینی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو بھی ان سب چیزوں سے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے اعمال سے تو ہمیں بچا لے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر اس عمل کے علاوہ بھی بہت سی خرابیاں تھیں، اور اس عمل میں بھی یہ حد سے بڑھ گئے تھے، حتیٰ کہ مسافروں کو، مہمانوں کو، راہ گزروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنی بستیوں کے آس پاس راستوں میں بیٹھ جاتے، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں سے اگر ٹرین گزرے یا گاڑیاں یا کاریں گزرے تو لوٹ لی جاتی. تو بالکل اسی طرح یہ لوگ اتنے سنگ دل تھے کہ مسافروں کو لوٹتے تھے، اور صرف لوٹتے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ یہ برا فعل بھی کرتے تھے. اسی لیے ان کو کہا گیا نا کہ بل انتم قوم عادون، تو رب نجنی و اہلی مما یعملون، یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے نجات دے. یعنی یہ اگر ہمیں نکالنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کے بیچ میں رہنا نہیں چاہتے، اب بہت ہو چکی. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں سب کو نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. یہاں عجوز سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جس کی ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں. اسی لیے وہ آپ کے اہل میں سے ہونے کے باوجود عذاب کی لپیٹ میں آ گئی. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے یہاں لفظ عجوز کیوں استعمال ہوا ہے؟ عجوز کا معنی تو بڑھیا ہوتا ہے، کیا واقعی وہ بہت بوڑھی عورت تھی، یا یہ کلمہ تحقیر کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو دونوں امکانات ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر میں بڑی تھی، اور دوسرا یہ کہ یہاں اس کو بطور تحقیر استعمال کیا گیا ہے. الا عجوزا فی الغابرین، اور غابرین کا لفظ غین بیرے سے ہے، غبار اسی سے ہے. انسان جب کسی رستے پہ چل کے جاتا ہے تو غبار پیچھے رہ جاتا ہے، تو یہ اپنے اعمال کی بنا پر اپنے اہل سے پیچھے رہ گئی اور قوم کے ساتھ ہی تباہ ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی ہمدردیاں اپنے شوہر کے مشن سے زیادہ قوم کے طور طریقوں اور رسم و رواج کے ساتھ تھی. بعض اوقات ایک جاہلی عصبیت ہوتی ہے نا، کہ انسان اپنے قوم یا برادری یا ملک یا وطن کی خاطر کئی غلط کام بھی کرتا ہے، یا نہیں بھی کرتا تو ہمدردی اس کے ساتھ ہوتی. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ قوم کے مفسدوں سے ملی ہوئی تھی، گھر کی خبریں ان کو دیتی تھی. اسی لیے جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس لڑکوں کی شکل میں، تو انہوں نے ہی قوم کے ایسے مفسدوں کو خبر دی، جس کی وجہ سے وہ فوراً ان کے گھر پہنچ گئے برے کام کی نیت سے. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ خواہ کوئی پیغمبر کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی دلی ہمدردی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں، اگر اس کی دلی ہمدردی اپنے دین کے ساتھ نہیں، اگر وہ ان پر کسی اور چیز کو ترجیح دے، تو پھر المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا. اسی وجہ سے باقی گھر والے بچا لیے گئے لیکن یہ تباہ ہوگی. ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا، اور ان پر برسائی ایک برسات، یعنی ایک بارش برسائی، لیکن یہ بارش بادلوں سے نہیں تھی، پانی کے قطروں کی شکل میں نہیں تھی، بلکہ پتھروں کی بارش تھی. زمین میں شدید دھماکے ہوئے، زمین پھٹی، پتھر اڑے اوپر گئے اور پلٹ کر انہی کے اوپر بارش کی طرح برسے، اور وہ پتھر نشان زدہ بھی تھے کہ کون سا پتھر کس کو جا کے لگے گا. فساء مطر المنذرین، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پہ نازل ہوئی. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی تھی. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہ تھی. یہ نشانی سب کے لیے ہے، اور بطور خاص قریش مکہ کے لیے، کہ دیکھو اگر تم رسول کی بات نہیں مانو گے تو تم پر بھی ایسا ہی غضب ٹوٹ سکتا ہے جو قوم لوط پر ٹوٹا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ہمارے معاشرے میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی یہ نشانی دکھائی جا رہی ہے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سے سبق سیکھے جس طرح پیغمبروں کو کہا کہ چھوڑ دو تم ہمارا علاقہ تو آج بھی کوئی شخص نصیحت کرے کوئی شخص برائی سے روکے اسی کی زبان بند کر دی جاتی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہومو سیکشوالٹی جو ہے اس کا ریزن جینیٹک ہے یہ ایک بایولوجیکل ریزن ہے اور اس قسم کی تھیوریز پیش کی گئی جو سائنٹسٹ جس نے یہ تھیوری پیش کی تھی وہ ویسٹ میں بھی بہت کنڈیمڈ ہے اور اس کی جتنی ریسرچ ہے وہ بہت فالس قرار دی جا چکی ہے اور ویسٹرنرز بھی اب اسے کوٹ نہیں کرتے اور وہ اتنے آگے جا کے بات نہیں کرتے کہ یہ جینز میں ہے لیکن بدقسمتی سے جو لوگ اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں ابھی بھی اصل میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ جس کو جی چاہے کوٹ کریں تاکہ آپ کا ایک حرام فعل جو ہے وہ حلال ہو سکے تاویلات کے طریقے پر یہ آیت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے میم ابھی ایک ریسرچ کراچی میں انہوں نے کری تھی جو ایڈز کے کنٹرول میں انہوں نے اس کا یہ بتایا تھا کہ کراچی میں آپ باہر کو چھوڑیں سب سے زیادہ جو روڈ سائڈ ہوٹلز ہیں اور جو ورک شاپس میں کام کرنے والے بچے ہیں 8 to 12 ایئر اولڈ سب سے زیادہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایز اے ریزلٹ اتنا زیادہ ایڈز پھیل رہا ہے اینڈ دے ڈونٹ نو اینڈ دے کین ناٹ کمپلین اور سب سے زیادہ تکلیف جس بات کی مجھے ہوئی کہ جب ان کے فادرز کو بتایا گیا تو جہالت کی انتہا دیکھے کہ ان کو کوئی شرم نہیں آئی ہے لحاظ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم اپنے بچپن میں بھی اس سے گزرے تھے تو یہ دین سے دوری قرآن سے دوری اس طبقے کو ٹارگیٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے دین پھیلانے کے لیے